أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دو قرآن الكريم دا فهم او دا پوئی دا پارا سمبادی او اصول منگا ذکر کول دا غینا اول تعریف دا قرآن الكريم تعریف القرآن من القرآن چه قرآن دا اللہ کتاب دے اللہ را لگل دے بیا دویم اسماء القرآن من القرآن دا قرآن کریم نمنا دا قرآن نا دا آئی نمگا یو سو ذکر کوا بطور مست نمنا خروار طول نمنا دا قرآن کریم یو کم سپیت دی وسلویخ 47 نمونا امام سیوطی رحمہ اللہ خپل کتاب الاتقان کی ذکر کری دی او دولس نمونا شیخ قرآن رحمہ اللہ آغا ذکر کری دی طول ان ساک نامی دی یو کم سپیتا درین بیا حکمت دا نزول دا قرآن کریم قرآن کریم اللہ صلی اللہ علیہ گلے رے حکمت در علیگل سرے نام گا مختصر بیان کو لتخرج الناس من الظلمات الى النور دیلر علیگل رے چی خلق دتیرونا رنا تروباسی لتخرج الناس من الظلمات الى النور اوسا سلورم عنوان مخاطبین دا قرآن کریم قرآن کریم چا سره خطاب کئی مخاطبین دا قرآن کریم قرآن کریم دو فرقو سره خطاب کئی یو فرقا موحدین او دویم مشرکین موحدین مشرکین یا منقادین او غیر منقادین دا اولی فرقی صفات کئی دا موحدینو او دا دویم فرقی مذمت کئی بدی بیانی اولی فرقی تا موحدینو تا زیری ورکئی خوشخبریانی وطاوری بشارتون ورکئی اولی فرقی تا موحدینو تزدیری ورکی خوشخبریانی ورئی اور دیم فرقی تا تخویفات یری ورکی یری یہ دنیا یر ورکی دا آخرت یر ورکی دا قرآن کریم دا فهم اور دا پوئی دا پارا دا پی جندل ضروری دی چیوزے کی تتلاوت کے انتباگولے جدے دے کہ قرآن کریم چاہ سر خطاب کئی اور طریقہ دا بیان سنگ دا حضرت شیخ قرآن رحمہ اللہ فرمائی چی قرآن کریم جگڑ کئی دا مشرکان سرا دا پارا دا وحدانیت دا اللہ مشرکانو سر جگڑ کئی سر پارا دا اعلائے کلمت اللہ دا پارا دا وحدانیت دا اللہ دا پارا چی دا اللہ توحید امنی او دا عام سی دا مشرکانو پا صفات بانی رد کئی دا غی نخ بیانی او کله چې سره د قران د فهم دا طریقې نه پیژني بیا د قران په مزامینو هغه نشي پوي دی زګه په دې زمانہ کې زیات علما د قران کریم ترجمه غلطه کوي او دا ګمان کوي چې دا قران کیسی دی واقعات دی لکه او سره خطاب چا سره کوي خبرې چا سره کوي نو چې هغه او پیژنې چې ما ته مخې ته څوک ولاړ دی که تا مخې ته زمیندار سړی ولاړ وي او ته ته په عربۍ کې خبرې شروع کړي یا ته انګلیس کې خبرې شروع کړي نه په هغې باندې نه پوهېږي که تا ته د مدرسې طالب مخې ته ولاړ وي هغه سره خبرې کوې تو ته انګریزۍ کې خبرې شروع کړي نه په هغې نه پوهېږي نو قرآن کریم تا ته دا چل ښیي چې تا ته مخې ته څوک ولاړ دی نو په هغه لهجه کې د سره خبرې وکړه دین پس دا پیژندل ضروری دی چې قرآن کریم پس سلورو فرقو باندې رد کوي مخاطبین دا قرآن ناسوکو اول مشرکانو مخاطبین دا قرآن مشرکانو سره خطاب کوي نو اول دا قرآن دا مشرکانو عقیده ذکر کوي چې دا مشرکانو عقیده او قرآن چې دا غي عقیده سوا اول دا غي په عقیده باندې ځان پوي کا بیا دا غي هغه عقاید چې دیو پیژندو نو په با باندې بیا رد وکړي شي عقیده دا مشرکانو سره مشرکانو آغای اللہ منلو چی اللہ خالق دے اللہ مالک دے مدبر دار یوشیز دے آغای دا منل چی اللہ خالق دے مالک دے رازق دے مدبر دار یوشیز دے آئی دا منل مشرکانو آجون بکول ابو جہل آغا دو پنزوس یا دری پنزوس آجون کڑیو ابو جہل او دا مکی مشرکانو آئی با منزون کول او پا بیت اللہ شریف کی بے کول سورے انفال کے نحوز عبارہ آخر مخو پینزر سمیات کی داغی دا منزون بیان کئی وَمَا كَانَ صَلَاتُمْ اِنَّ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَزْدِيَعُ وَمَا كَانَ صَلَاتُمْ اَنُو مُنْزَدَئِ اِنَّ الْبَيْتِ پَنِزْدَ بَيْتُ اللَّهُ إِلَّا مُكَاءً وَتَزْدِيَعُ مگر سپیلی او تالین عقیده دا ایمان دا غی نوا نمونزون ادا سو لکه او سر سپیلی وی او یا لاسو نپڑا کئی یعنی فضلو سفیده والا نوار کولا ابو جہل او باون ترپن آجو نکریو لوی عجی سیبو ابو جہل او بچ کلا حج کولو ناو تلبیم وی تلبیم وی لبیک اللہم لبیک ناو جہن دا تلبیم تفسیر ابن کثیر ذکر کئی او مسلم شریف اول جلس و 376 کے ذکر کئی چاو وی لبیک لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک اللہ سا کو تازر شیماؤ اللہ سا کو تازر شیماؤ لا شریک لک لبیک سا شریک وینسدار نیساؤ سا کو تازر شیماؤ نا تلبیہ باغو خویوٹکے باپکی زیادتو لو اللہ شریک انہو لکا تملکو ہوا ما ملک مگر ہوئی صدار نیسا چتاو نبرا خور کرناو دبره خواندان دی آئی صدا دشتا نبی علیہ السلام بہتے ابو جہل دامو آیا آو بکی دا زیادی کول زاننا اللہ شریکن ولک تملک وما ملک مگر آغی صدان دی سا چی تاول ابرا خور کرناو دبرای خاندان دی دمکی مشرکانو آئی اللہ منلو چی خالق تے دائی منل چی اللہ زمک آسمان نا پیدا کری دی سورہ مومنونو گو رئی تلسو مسی پارا سورہ مومنون آت نمبر چورسی سلور اتیم قل لمن الارض ومن فیها ان کنتم تعلمون سیقولون للہ سورہ مومنون تلسو مسی پارا آت چورسی سلور اتیم قل لمن الارض ومن فیها ویا پیغمبر صلاة والسلام لمن الارض دچا اختیار کی نظم کا ومن فیها سوک چی پا دیزمک کی ان کنتم تعلمون کچنتا سپوہے گئی سیقول انا للہ سن للاستعجال یعنی بے سوچ اور سمجھ فوراً بتاتا ہوئی سیقول انا للہ زن چوائیں بدئی دا اللہ اختیار کی نا اللہ اختیار کی دار سو قل افلا تذکرون ویا آیا پن ناخلیتا سو بیاتے ہیں تپو سکا قل من رب السماوات سب و رب الناس العظیم ویا سوکتے پہلوں کے آسمان نبو اور رب دارس لے سیقول انا للہ زن چوائی برئی خاص اللہ قل افلا تتقون ویعطا آیانے لگئی دلانا بیاتی تپوس کا قل من بیدی ملکوت کل شئن وہو ایجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون قل ویعطا من بیدی دچا پلاس کی ملکوت کل شئن اختیار داری ان سیزاؤں وَهُوَ يُجِيرُ دَاللَّا پَنَئِ وَرْكَئِ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهَا او پَنَئِ نِجِ وَرْكُلِ دِي اللَّا تَعُو یاد ادھا پا مقابلہ کہ ان کو انتم تعلمون کچنِ تانسو پوئے گئی سَيَقُولُنَا لِلَّهُ زَنِ چوائِ بَنِئِ دَاللَّا سِحَرْ كِن دا ہو رہی منلو مشرکانو دانگی مشرکان آئی دا منل سورہ زخرف گو رئی پی نشتم سپارا سورہ زخرف نہم آیات آیت نمبر نو پی نشتم سپارا سورہ زخرف آیت نمبر نو نہم وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ وَلَئِن سَأَلْتَهُم كَثِيرًا لَّيَقُولُنَّ تَرَدَّيْنَا مَن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ پیدا کری دیل مکی اسمان اللہ رعالی بوالیم بادشاہ اللہ پیدا کری دی دانگی سورہ لقمان یو اسم سپارا پی نسم آیات سورہ لقمان یو اسم سپارا آیت نمبر پچیس پنجیسم وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ وَلَئِن سَأَلْتَهُم سورہ لقمان یہ اسم سبا آیت پچیس پنجیسم وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ چَاپِنَا کِلِنِ آسْمَانُنَا وَالْأَرْضَ وَزْمَكِئِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ خواہ عبرئی اللہ خوئی منلو لَيَقُولُنَّ اللَّهُ خواہ عبرئی اللہ دانگی سورہ یونس یو لسمہ سپارہ آیت 31 سوره یونس یا لسمه سپارا آت 31 یا درسم دین تپوسو کا قل من یذوقکم من السماء والارض امن یملک السمع والابصار ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ومن یدبر الامر فسیقولون اللہ فقل افلا تتقون قل ویاتا من یذوقکم سکر لدرکیتا ستا من السماء والارض برد اخکتنا امن یملک السماء سوگنے واگدار دو گنو یعنی سوگنے نا کنوزی مدار والا دا دسترگو یعنی سوگتے درندو زی مدار ومن یخرج الحیاء سوک باسی جوہندی من المیتی نمڑینا سوک پینا کئی مواحد دا مشرکنا ویخرج المیتا پینا کئی مشرک من الحیاء دا مواحدنا وَمَنْ يَدَبِّرُ الْأَمْرَ وَسُوكْ تَدْبِيرِ كَيْنَا كَارُنَا وَسَيَقُولُونَ اللَّهُ نُزَانَ اَتِوَائِ بَدَئِ اللَّهُ نُو اللَّهُ فَي مَنَلُو چِ اللَّهُ خَالِق دے رازق دے مالک دار یوسیج دے اللَّهِ مَنَلُو نیک آمال بیم کول سورة توبہ لسم سپارا آیت نمبر سات راول لسم جماعتون ایم جوڑول دا اللہ قرون ایم جوڑول ما کان للمشرکین ایامرو مساجد اللہ شاہدین علا انفس ایم من کفر ما کان للمشرکین ندل ایک مشرکان اللہ ایامرو مساجد اللہ چی جوڑ کنے جماعتون دا اللہ شاہدین آلا انفس ایم پدا سیال کے جگہوئے کہ ان کی پاکفلو زانون باننی بل کفر پا کفر سارا کدہ کی کفر و شرک وی جماعت فیدہ نور کہی اولائے کامیتا تامانو مو دا کسان برباد جمدونا ددئی وفن نارے ہم خالدون آپون کے نیبا ہمیشہ وین نوی اللہ منلو چی خالق تے مالک تے رازق تے دارنگی اجانو تبے اوبوم ورکولی وربسین اللہ سمیات کی ہوئی سورہ توبہ اجانتم سقایت الحاج و امارت المنجر الحرام کمن آمن باللہ والیوم الاخر و جاند بی سبیل اللہ لا سعونا عند اللہ اجان تمہیں گندو انتا سو سقیت الحاجی عبور کن اجان اداؤ و امانت المجر الحرامی آجورد بیت اللہ کمن پسند عمل دہا جاؤ آمن باللہ ایمان رنی پا اللہ بانی والیوم الاخیر آفرد آخرت بانی و جاد فی سبیل اللہ اور جہاد اکرئی پناہ دا اللہ کے لائست اونا عند اللہ نرے برابر پنیز دا اللہ کہ ریسی جسا پنیز برابر اترے منس کئی اللہ لائست اونا عند اللہ نرے برابر پنیز دا اللہ نچی مشرکانو ایدہ منو چی اللہ خالق نے مالک نے رازق تے مدبردار یون سیدے لائی عقیدہ سوا نائی عقیدہ ذکر کئی سورہ یونس کے یور سمجھ بارا سورہ یونس آت اتارا آت اللسم نائی عقیدہ سوا آرات ذکر کئی وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَذُرْهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَا أُولَئِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ عَبَادَتْ كَيْنِ بَغَيْتَ أَلَّانَا مَا لَا يَذُرَّهُمَ آج زرن جو کو لے دیتا ولعن فهم ان فيدار كل شيء دعوا ويقولون وايدي هؤلاء لن كان بندگان شفاعنا عند الله شفاعت کے زمگا پنیزا اللہ دانے کان منی گان شفاعنا عند اللہ شفاعت کے زمگا پنیزا اللہ مونگ دے تو او دے اللہ تو زمگا سوال سی امام راضی رحمت اللہ علیہ دوے میں صدی عالم دے ندے آیات دلانے لکی ونظیرو فی حاضر زمانے آنظیر مثال لمکے پدے زمانہ کے ونظیر آنظیر مثال دے دمکے دا مشرکان فیاض زمانے پدے زمانہ کے آغادار استغالو کثیر من الخلق مدخل دلن زیاد و خلق دی بے تعظیم قبور اللہ کابر پا تعظیم نا قبر دا اولیاء علا اعتقاد پدے عقیدہ برنی انہم اذا زمو قبورہم یقیناً دے چکلت تازم کن قبرون دا اولیاؤں فإنہم یکونونا شفاء اللہ من اللہ نو یقیناً شرح شفاعتون کی دئی لراؤں پنی دا اللہ وہی منگا دیتوں او دے اللہ تزمگا سوال لسائی دے زمانہ کے دا اللہ صفات مخلوق لور کئی مشرکان چی شرک کئی آغای دا نوی چی منگا دئی نگوارو ناو وہی منگا دے تو سوال کہو چی زمونگا سوال اللہ تورا سی لیکن سورہ زمر درشتہ میں سپارا آیت نمبر 3 درے میں آیت کہو والذین تعبدون من دونہ اولیاء ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا والذين اتخذوا آكسان جنودي من دون بعيدالنا أولياء مددگاران ندوي ما نعبدهم عبادتنا كم ندوي إلا ليقربونا مگر دیر بار جنودی کی دی مونگا إلى الله زلفا الله تا په درجه کې چې مونږ الله لري کې مونږ دې ته دی الله ته مونږ سوال سي دا دا مشرکان او عقیدہ وا مشرکان اوی وجکلا رامدت سینا کولا حج بتلل نیمن نوا قبیلہ را روان اسوا پیاده بتلو نیو تور الک پہ مخ کے کو لکا تور الک چی نداوت سینا بھائی بانے بلغم نی غنم رنگ سڑے کی تور داغ آواز صفائی پسینہ بانے بلغم نی ندو تور لکان میں مخ کے کہو آوائی با مخ کے چوالا دا اشعار بیوی او دانور باور پسی روانو نانو غرابا کو نانو غرابا آکو منگا غراب کارگت ہوئی نانو غرابا آکو آت داغی دا کبیلی نمو مونگا دو کارغان نا قبلی و تا تراروان لگا دلتا جی جلوسی نو باس وی فلانے بابا زندہ باد پیر بابا زندہ باد دا باغی چھے والد نا نو قرامان کو مونگا دو کارغان نا قبلی و تا تراروان حقن الیکا آنیا عبادو کلی امانیا دا چھے بیوالی آکن الیکا آنیا آک قبیلتا تدی بربن را روان زکا مشرکانا وچی بیت اللہ نا تواب کولو ناوے پا بربن دا کولو آئی گوی چی دے جامو کی منگا گناہو نکری دی اللہ پاک دے او دا اللہ کورم پاک دے نو جامع رہے ہو کنو پا بربن دا بیر اللہ دا کورنا تواف کولو سورہ آرام کے بدے بانے رد کئی پا بربن تواف بانے آتما شپارا سورہ آرام آت اچھت تیس آت اٹھائیس آت اٹھوشم وَإِذَا فَعَلُوا فَحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قل ان الله لا يأمر بالفحشاء اتقولون على الله ما لا تعلمون واذا فعلوا فاحشة او كلاجوا كليت بها ايكار قالوا ايدي فحشاء مجموعة الفتاوى کی معنی کئی ان لسن جل حتم صفقی فحشاء پا معنی دا بربندے دو دیو پا بربند تواف کولو ویدہ فالو فائشتن او کلا چے کولو بدئی دبیا ایکا قالو ایل بنئی وجدنا منتلیم گالیا پنے باننے آبا انا لاران زمگا واللہ امرنا بے ہاو اللہ حکم کرے مونگا تا پدے باننے وی دام تا لائی دی اللہ پہ رد کے قلو آئے واتے پیغمبر علیہ الصلات والسلام ان اللہ یقنن اللہ لا یأمر بالفحشاء حکم نہ کہیں پہ بے حیائے سارا رات چنہ بربن توافنے اللہ دا حکم نہیں کرے اتقولونا علی اللہ آیا وائتا سب اللہ باننی ما لا تعلمون حاچن پوئے گئی تانسو نمو شرکانو آغای با منزون کول آغای با حجون کول خیراتون بے کول جمعاتون جوڑول اللہ منولو چی خالق تے مالک تے رازق تے آمدبر دار یوشیز دے خواغی بداوی ہا اولائی سوا اونا اندلان ہو دانے کان بنگان شفاعتون کی زنگا پنیندا اللہ ویدا نبرے خاندان دی قرآن بدیرت کئی سورے سبا دو اسم جی پارا دو اسم آیا کہ اللہ ہوئی زمان نبرے خاند نیستا سورے سبا دو اسم جی پارا اور دو اسم آیا اللہ ہوئی زمان نبرے خاندان نیستا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ ما لا يضرهم سوره سبا دو اسم شبا دو اسم قردون الذين زعمتم من دون الله لا يملكون من قال زرد في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير قردون الذين ويرى مدد كيا كسان زعمتم من دون الله چی گمان کو انتان سبغیت دا اللہ نو پدائی بانی لا یم لکونا مالکان نری نئی وانو سر جمع زویل قول لرازی لا یم لکونا وقدار نری دانکان بندگان مسقال زراتین فقد دیوی زری فی سماواتی فاسمان مکی والا فلا دیون فزمکو کے وما لہم فی حمام شرکین اور نیتنے دینے کانو بندگانو لڑاؤ پدیز مکہ اسمان دواروں کے حص براخاؤ وما لہم منہم من ظہیر اور نیتنے دے لڑاؤ دی اللہ لڑا دینے کانو بندگانو ناؤ من ظہیر سوکم دادی حضرت آگئی دا کی دوا چیمونگا دیتو دی دانے کان بندگان زمونگا سوال اللہ ترسائی اقسام دا شرکو شرک تیرے نو دا دو قسم دے شرکو پا دو قسم دے یو شرک اعتقادی او دویم شرک فعلی دا شرکو دو وقت قسمو ندی شرک اعتقادی او شرک فعلی دا شرک اعتقادی سلور قسم ندی دا شرک اعتقادی سلور اقسام دی یو شرک فی العلم دویم شرک فی التصرف دریم شرک فی الدعا اور سلورم شرک فی العبادت بیاوین دا شرک اعتقادی سلور اقسام دی یو شرک فی العلم شرک فی العلم دیتا ہوئی چی دا اللہ صفات آتا مخلوق کی جاتا اور کی دا اللہ نا بغیر دا اسبابو هر زیگه او پار چا بانی پویا دا بل سوکو گنی دا دا اللہ صفت علم غیب دی بل چالور کو نیتا ہوئی شرک فی العلم دویم شرک فی تصرف تصرف ہوئی اختیار تا چی دا مشرک دا کی درہ شی چی دا اللہ نبغیر ولی بابا دا عالم دے پپوٹو سیزو نمبان دے او زمان دا اللہ خبردار دے نور پسی بیا دے شرک فی تصرف کی بیا دا کی در درہ شی چی دتا اللہ تصرف و اختیار اور کرے دے نو دویم بیا شرک پی تصرف کی نو چی کلا دا دا کی دراشی چی دتا اللہ اختیار ورکڑے دے نو دریم نمبر بیا شرک پی دعا بیا تا چرا رامدت سوینا شروع کی او بیا والا چرے ہوئی دا خودے تو صفات ورکی نو سلورم نمبر کی بیا شرک پی عبادتو بیا عبادت شروع کی او دا اللہ صفات ورکی دا سلور اقسامو دا شرک و شرک اعتقادی اوز دادی لگ لگا تفصیل کو شرک فی العلم دا کی دا ساتل چی دا لانا بغیر مخلوق کی بل سوک هم بغیر دا اسبابو پپوٹو سیزنو بانے پویا دے قرآن کی کلا اللہ پاک زانت علم غیب ثابتی او کلا دا غیر ننفی کئی کلا دا مخلوق نا علم غیب نفی کی او کلا زان لا علم غیب ثابت کی سورہ بقرہ کے دا فرشتو نا نفی دا علم غیب کئی آیت نمبر 32 کے فرشتے ہوئی قالو سبحانکا لا علم لنا الا ما علمتنا نفی دا شرک فی لیلمو دا فرشتونا فرشتے ہوئی قالو وائن فیل بفرشتو یا وائن فرشتے سبحانکا باقی نتا لنا دا شرکنا لا علم لنا نیتا علم منگلنا الا ما علمتنا مگر علم چرا کرنے دیتا ہنگتا نبی دے علم غیب نفرشتونا دانگی سورہ انعام وہاں سی پارا درے میاد کی ہوئی وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ وَهُوَ اللَّهُ دَا اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ موجود ہے اسمان و پزمکو کے یاد موجود نہ دے یا لمو سرکم پوئے ساسو دسینی پرازون باننے سر دسینی رات ہوئی یا لمو سرکم پوئے ساسو دسینی پرازون باننے وَيَعْلَمُ وَجَهْرَكُمْ وَتَسْرَقْلِ فَخَبْرُ بَانِنِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ اَوْفِي دِي اللَّهُ فَامَنِ چِتَسْوِ كَوِينَ دے انسان درے حالتو رسینی راز نقلی خبری او دلا سخفوک کار کسبا اللہ ادرے والوانی دو پوئیم يَعْلَمُ سِرَّكُمْ پوئی ساسو رسینو پرانسونو بَانِنِ وجهركم ونخلي فخبر باني ويعلم ما تكسبون او پوئن دي الله پاباني چه تاسوئي كوئين تانگي پنزو سمعه تو گوئي سوريا نام كي وما سيبارا آيات 50 قل لا اقول لكم اندي خزائن الله ولا اعلم الغيب نفر علم غيب كي دا نبي علیہ السلام نا قل لا اقول لكم ویا پیمبر علیہ الصلوۃ والسلام نئے منتا سودا ہندی خزائن اللہ ما سرا خزانے دا اللہ ولا عالم الغیب ان پیغما جا پپٹو سیزن باننے جا عالم الغیب نیما ولا عالم الغیب ان پیغما ذ پپټو سید نبان نی دا سینو علی السلام وای سورہ ہود دلسم جبارا آت 31 یاد اسم کی ہود نوح علیہ السلام وی ولا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا عالم الغیب نوح علیہ السلام وی ولا اقول لکم آنے مزتا ستا عندی خزائن اللہ ماسرا خزانے دا اللہ نی ولا عالم الغیب ان په کما دا په پټو سيزن باندې عالم الغيب نيمان داني سوره انعام آت 59 کور یو کس پېتا و ما جي بارا سوره الانعام آت 59 یو کس پېتا علم غيب ځان له ثابتې و ان او مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو کله مخلوق نه علم غيب نه کوي او کله ځان له علم غيب ثابتې وَإِنَّهُ أَوْبَنِي دَاللَّهُ علم غیب ذان لثابتی اللہ وَإِنَّهُ أَوْبَنِي دَاللَّهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ کنجان دا غیبو دی لا یعلمها نبوی گی پنی پڑو سیزنو باننی اللہو مگرم دا یو اللہ عالم الغیب دی یو اللہ لا یعلمها اللہو نبوی گی پنی پڑو سیزنو باننی مگر امدا یو اللہ دائیں سورة العراف آت 188 یو سلو آتو آتیم نفر علم غیب کئی نبی علیہ السلام نا آیت نمبر 188 یو سلو آتا آتیم قل لا املک لنفسی نفع ولا ضرر الا ما شاء اللہ ہو ولو كنت عالم الغيب لستنصرت من الخير نبی علیہ السلام سوئی قل لا املك لنفسي ويا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ذو مالک نیم واغدار نیم نہ پر دفن زانو نفع ولا ضرر لپارا دا نفی رسولو آن لا ضرر لرکولو الا ما شاء اللہ مگر آج رضا شوید اللہ اب یاوی ولو کنتو عالم الغیب نبی علیہ السلام تویتو ویا ولو کنتو عالم الغیب کجنزو پویدنے پپڑو سیزنو باننی کجنزو عالم الغیب لستان سنتو من الخیر خاما خاما و جمع کرو زان لڈیر خیراؤ و ماما سن یسو آنو رسید لیما تای سکلیفاؤ خو نبی علیہ السلام عالم الغیب ندے نبی علیہ السلام عالم الغیب نو اولیاء کرام عالم الغیب ندی دے دنیا بار چان عالم الغیب ندی آبیا وقفل یا بارن تفصیل کو انشاءاللہ دوے ماہ نبی رسید پہ تصرف ہو تصرف دا کی نه ساتل چې بغیر د الله نه مخلوق کې بل څوک بغیر د اسبابو د نفع او د نقصان مالک تا قران کریم د دې عقیده رد کړي نفع د شرک په تصرف کړي په شرک په تصرف باندې رد کړي چې د الله نه بغیر بل څوک متصرف او اختیارمن نشتا الله چاله اختیار نه دی ورکړي وما جی بارا سورہ انعام آیت 17 واللسم گو رہی وَإِنْ سَلْكَ اللَّهُ بِذُرِّن فَلَاً كَاشِفَ لَهُ إِلَّهُ وَإِنْ سَلْكَ مِخَيْرٍ فَهُوَ لَا كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا نظر شرک پہ تصرف ہو وَإِنْ سَلْكَ اللَّهُ بِذُرِّن او پورا سیتا تالا لونی تکلیف آو فلان کاشفا لو نیچلے رکون کے تکلیف لراؤ اللہو مگر امدائیو اللہ نے ویم سز کا بخیر نو او کورا سیتا تاو کورا سیگی کورا سیتا تاس لونی فائدہ وهو على كل شيء قدير دا اللہ پا نسید بانے قدرت والا لے دا اللہ اختیار کستا اللہ تا تنف نقصان رسولی سی دارنگ درمو شرف دعا شرف دعا دیتے ہوئی بغیر دا اللہ نا بغیر دا اسباب الظاہریونا بل چاہتنا مدد سے ہوئے دا اللہ دا صفت بل چالا ورکے سورہ انعام گرے آیت 40 سلیختم وما سپارا سورہ انعام آیت 40 قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ آتتکم الساعۃ اغیر اللہ تدعون ان کنتم صادقین قل ارأیتکم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ارأیتکم آیا وینی تاسو ان اتاکم عذاب اللہ کراچی تاسو تعذاب دا اللہ آتت حکم ساتو یا راچی تاسو تا قیامت غیر اللہ یا بغیر دا اللہ نو تدعون امرت کوئی بتاسو بل سوکاو ان کنتم صادقین کجر تاسریتین بل ایاو تدعونو بلکہ دا اللہ من امرت کوئی تاسو وَيَكْشِفُ فَسْلَرِكَيْ اللَّهُ مَا تَدُونَ إِلَيْهُ آتِنَا مَدَدْ كَوِي رَوَنِ تَاسُ دِتَا نَفِدَ شِرْكِ فِي الدُّعَا نَفِدَ شِرْكِ فِي الدُّعَا دَ دُعَا دُعَا چِدَنُ دَا پَ دُعَا قِسْمَ دَا يَوْ دُعَاُ الْمَسْأَلَا یعنی دُعَا دَ سوال دُعَا دُعَا قِسْمَ دَا دُعَاُ الْمَسْأَلَا دا سوال دعا دویم دعا والعبادتو دعا دا عبادتو اول دعا منن دا دعا والمسئلہ بلکہ جائز دا کہا دا فاضل نوی ہو کہ دا مفضول نا فاضل و مفضول سے مطلب فاضل لکا عالم وی اور یو عام سری تا ہوئی تیمال دعا کوا لکا نبی علیہ السلام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تولیو شکل آغے ارادو کدہ حج یا اخی لا تنسانا فی دعائے کاؤ حین اراد الحج نبی علیہ السلام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تولیو اے زمارو راو ما میرا وقفلا دعا کی کل جا حج تتلو لا تنسانا فی دعائے کاؤ دعا کی مامی رو رو رو ما تا دعا کوا دارنگی دعا چی دا دویم دعا دا دا عبادت تا دا عبادت دعا چی دا دا بچه و اللہ تاوی یو اللہ نا بغواری دا غیر اللہ نا کریو غستا ندیتا بیا شرکوی دا خود ایتو صفات دا با مخلوق لنور کے سورہ رات دیا لسمہ سی پارا سوال لسمہ یاد کی ہوئی لہو دعوت الحق والذین یدون من دونہ لا تجیبون لهم بشیء الا کما ستکفی الى الماء لیبلغ فاہو وما هو ببالغیہ وما دعاء الكافرين الا في ضلال نفل شرك في الدعاء كي له دعوة الحق دي الله لا بلنا دريتيا ندي كرام داد او بيا مثال سر وضعات كي دا مشرك مثال دا سر لكي وصره دا نير پاغار اولا دي اولا سنوال دي ابوتا او ابولا سر وابو راشي وابو راشي زماخلي لراشي دا کل رات دیشی مثال کے وضعات کہ والنزین وکسان یدون من دونه شرامن الکین دی مائن دا اللہ نو لا تجیبون لهم بشین قبل کیان سکول دی لنزر منو الا کما صدقم فائحی مگر پشان دوک دولو ناسنو قبلو لراو الی المائی ابوتاو ولا دے دریافتا اولا سنے وجد کری ابوتا ہوئی و بوران سی زمان خلیل را سی لیب لوگا فاہو دیر بارا چور سی خلیل دتاو و ما ہوا ببالغی آن دیر بارا سیدون کی خلیل دتاو او پری چگا غیر اللہ تا کافر شو و ما دعا الکافریناو آن دا چگا دا کافرانو الا فی زلال مگر پتباہ ہے کن لا سینی ولی لرنا وابو رائن سی زمخلی لرن سی لا سونگ دولو تشو بخلی لرن تلینے سی چی دا سی لا سونی دی ولی رو بوتا او وابو رائن سی زمخلی لرن سکلی لخلا علا برا سی اللہ پر ادک کی او خلا کی واسی نو دل لرن لا سونی دی ولی دی او وابو رائن سی زمخلی لرن سی دا سی غیر اللہ سی رامدد کی نو نیسی رامد کی لا سونگ دولو تشو بخلی لرن تلینے سی داران کی دا مددگاران پکارے دینے سی چاہتا پر تکلیف او پراحت کے نسے دینے سی رات کے فرمائی دا سے پاکنی سبحان نری مالکان نلفے دیو دا نقصان لہو دعوت اللہ کو دی اللہ لا بلنا دری سیاو دیکھ رامان دان دو یو اللہ رامان کرن دعا دو کسما دعا المسرہ دعا العبادت سالو رمو شرک فی دعا شرک فی عبادت لفظ عبادت عربی دا او دا مرکب دے دریو اجزاؤنا یرا دخ دے تو من تما دخ دے تو او مینا دخ دے تو با یرا تما او مینا دا یو دا انسانانو سروا انسان نسرے یرا کئی دا اسبابو چرا تما نقصانو سی دز برا بانیو کی گزار برا کی یرا او تما انسان نہ تما کئی دا اسباب تما یو دا خدای توب تما دا او مینا یو دا انسانانو انسانانو سر مینا دا چی جائز کیونو جائز دا یو دا خدای توب مینا دا دا درے والا اجزان سورے بنی اسرائیل کی ذکر کئی ان لسما شبارا آیت ستاون کے دا عبادت دا درے والا اجزان اولائک اللذین یدونا یبتغوناو الارا بهم الوسیلة ایم اقربو ویرجون رحمته ویخافون عذابا ان عذاب ربک کان محظورا اولئک الذین دانکان بندگان آکسانی یدعون چرمن کئی دئی خپل رب یبتغون الارا بهم الوسیلة لٹئی دئی خپل رب تا وسیلا نزدیکتا ایوم کم یاد دین اقرب دین دین اللہ تا ویرجون رحمتا او تم ساتی دمیر بانے دا اللہ تم او دریم یارا ویقافون عذابا او یریگی دا عذاب دا اللہ نام یارا تم اومینا دا خود توب دا صفت دا اللہ نو عبادتا دا دری وزان مرکبو عبادت تا اللہ ترغیب ورکی قرآن کریم کی سورہ انعام آیت 56 شپک منزل سمو گو رہی دا غیر اللہ دا عبادت نا اللہ منی کول کئی قل انی انہی تو انا بدل نزینا تدونا من دون اللہ قل ویواتے پیمبل صلاة و انسلام انی انہی تو یکن زمن کنے شیما اندر خبرنا آبدل نزینا چز عبادت کم نا کسانو تدعونا من دون اللہ شرامنم کوئی تاسو بغیر دا اللہ نام زو اللہ دا غیر اللہ دا عبادت نمانے کرے ما نوی دا شرک فیل عبادت دوے مو دا شرک اعتقادی سلو رقصام شرک فیل علم فی تصرف فی دعا فیل عبادت دوے مو قسم شرک فیلی شرک فیلی دیتا ہوئے کہ دا خدای تو تعظیم کول دا مخلوق سرا اور شرک فعلی دا پر دو قسمو یو دا چکم سیزونا اللہ حرام کری دی آغا حلال ہوگانے او بل دا چکم سیزونا اللہ حلال کری دی آغا حرام ہوگانے تحلیل اور تحریم دا دا زن نجو کے تحریم اور تحلیل دا دا اللہ حق دے شرک فعلی ریبانی یہ دعا یقینوں گو رہے سورہ مائدہ دوے مائدہ تو گو رہے سوره مائده شپاگم از بارا دوی مایات یا ایو الذین آمنو لا تحلو شعائر اللہ ولا شعر الحرام ولا الهدی ولا القلائد یا ایو الذین آمنو اے مومنانو لا تحلو شعائر اللہ حلال مگنی روا مگنی بیزتی نئی زتمندو زینو دا اللہ لان تو ہندو شعائر اللہ بیزتی جائز مکوئی بیزتی نئی زینو دا اللہ دا شعر اللہ بیزتی مکوئی نو ردو پشر کے فعلی کئی دا شر کے فعلی دو اقسامو یو چی اللہ کم سیزنا حلال کری دی یا حرام غنی او دویمو الله تم سیدنا حرام کړی چا حلال غنی تحلیل او تحریم شرک فعلی دا عبادت ته دا افعال او د غیر الله پارب کی جاہلیت کی د شرک اور سمداو چې کله وله سړی له ځامن پوره شو نو لسم زیبه دا غیر اللہ پنم بانده منخ تکی ورکولو تفسیر علمانی سلورم جیل دا اتوشتم صفحہ کلی کی آما شعور واقعہ ذکر کئی چه دا دی رسم مطابق چه دا عربو کم رسمو چه لسم زیبه دا غیر اللہ پنم منخ تکی ورکولو دا دی مطابق عبد المطلب آغف پل زید نبی علیہ السلام نکاو عبد المطلب آف اللسم زی دا غیر اللہ پنم بانے منخ تا کیور کرو مشرکان دا غیر اللہ پنم منخ تا دیر پارا کئی چی دی اللہ تا نزدی کی پا درجو کی دا منخ تا آرام دا او مشرکان آقا حلال گنی درویر اسلام پلار عبداللہ آئے پا منخ تا کی پیش کرو او قران دازی په هغه باندې راوتا او خان به زیاتول یو خان سره تور سه د بیا قران دازی چې ونه بیا په خان راوتا نبی اسلام دغه فرمای انا ذا زما دا هغه دوه نکونو د دوه پلارانو انا ابن ذبیحتین اسماعیل علیہ السلام هغه باندې پلار چاله راخلې والا لولو یا الله بچو او عبد الله د نبی علیہ السلام پلار هغه په منځ ته کې پیش کړو بیا خوان باندې فیصله شو خوان یې حلال کنا انا ابن ذبیحتین ذا دا هغه چا زم چې دا غي باندې نظم حکم شه یو ندا رسمو شیخ القرآن نے مولا فرمائی کہ فقہا پر دے متفق دی کہ منخ تا دا غیر اللہ پنم بانیو کنو آغا کافر دے دا منخ تا دا غیر اللہ دری قسمون دی یو صورت دا ہے چکل منخ تا دا غیر اللہ پنم شوا دا منخ تا تایون مشو او حلال سوانو دا اتفاقی حرام دا چی دا گڑ ہو دا والا پیر بابا پنم علالوم منخ تا موشو تایو نموشو چی دا گڑو دا حرام ہے اتفاقی دویم صورت دارے چی دا منخ تا تایو نوی شوی او نی علا لکڑی وی او دا دی اکیدی نی توبہ کا او بیئے واقعی ست پشان داگی چی دا مخینا منخ تکڑی وا او حلال ہے کا توبہ وقت دا شرک دا کیدی نا او بیا تایون دا منخ تی نو شوی او نی علالہ کڑی وا نمانخ تی تایون شو چی دا گڑو خواستی ہوئی چی گڑ با علالوم او نی دی آغا علال کڑو او دا دی اکیدی نا توبہ کا او بیا پشان داغی ویشتو چکم ادو منخ تا کڑی وا نو دا بیا دا حلال دا لکہ تایون نو شو دا توبہ کا دا اکیدی نا دریم صورت دا دے چکلا منخ تاوشی او تایون دا منخ تیموشی منخت مشی او تعین مشی او منخت کون کے توبہ و باسی منخت ہوگی جی دا بابا پنن بانے بگڑ چیلے علالوم او تعین کئی چی دا گڑو یادا چیلے او دو یا توبہ و اختلا نبدے کے اختلاف تے چی دا آرامہ و کانا چی قرآن نحیم اللہ فرمائی چی رشتہ و حق خبر دادا چی دا منخت حرام دا ذکر تعین د منخت د توبه نه مخ کې شوی دی چې دا ګډه ولا چیلې او دارنګه شاه عبدالعزیز د علوی رحمه الله هم تفسیر عزیزی کی صفحه 602 کې لیکي چې منخت شوی او تعین هم شوی نو دا شی حرام دی. د نننی سبا خلاصه نن موږ د اصولو مختصر بیان کولو د قرآن د فهم او د پوهې لپاره اول منگا تعریف القرآن من القرآن دا قرآن تعریف من قرآن نو کو بیا اسماء القرآن من القرآن دا قرآن نمونه دا قرآن نا یو کم سمیتو سمگا بیان کبازه درین حکمت دا نزول دا قرآن کریم چه قرآن کریم اللہ صلح را لگلے دے سالو رب مخاطبین دا قرآن دو کسم موحدین و مشرکین بیا دا مشرکینو د مشرکان او عقیدی مونگا بیان کی او اقسام د شرک مو بیان کی اقسام د شرک چی دو کسم شرک شرک اعتقادی و شرک فعلی د شرک اعتقادی سرور اقسام شرک فی العلم فی تصرف فی دعا فی العبادت او د شرک فعلی دو اقسام دی تحلیل ما حرمه اللہ او تحریم ما احله اللہ چی اللہ کم سیزو نا حلال کری نا حرامی او چی اللہ حرام کری دی نا حلالی سبب انشاءاللہ نور بیا بیان واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین درس و انشاءاللہ خپل ٹیم باندی سلونی میں بجی درس و انشاءاللہ خپل ٹیم باندی سلونی میں بجی